Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an tüm dünya insanlarının karanlıklardan aydınlığa, yani cehalet karanlıklarından ilme, bilgiye ulaşabilmemiz, İnsanca yaşamamız için bizleri yoktan yaratan Rabbimiz tarafından ana dili ile elçi Muhammed Aleyhisselam'ın içine işletilen kılavuz kitabımızdır. Yaşam tarzımızı bizleri yoktan yaratan Rabbimizin öğütleri doğrultusunda düzenlediğimizde, müjdelendiğimiz sonsuz hayatımızda pişman olmayacağımızı umabiliriz. İşte program konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, bu kılavuz kitabımızı hurafelerden arınmış ve güncellenmiş olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, iniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Geçen haftaki programımızda Necm suresinin son necmi olan 50-62. Ayet grubuna gelmiştik. Şimdi oradan devam edelim isterseniz evet. Efendim. Evet, teşekkür ederim. De, ondan evvel 4. Necim'de 49. ayetle ilgili bir bilgiyi eksik bıraktık. Tamam. Onu da biraz 49'da. 49'da onu eksik bıraktık. Onu da tamamlayalım da güzel. Öyle geçelim. Son şimdi kısmı. Biliyorsunuz 4. Necim'in sonunda hiç kuşkusuz Şiran'ın bilginin bilincin Rabbi de odur ifadesi vardı. Bu ifadeyi Cenab-ı Hak sadece Kur'an'da değil, bunun İbrahim'in kitabında da, Musa'nın kitabında da var olan bir bilgi olduğunu bildirmiş ve Mekke müşriklerine, o günkü insanlara İbrahim'in soyundan geldiklerini, İbrahim'in yolunu tuttuklarını iddia edenlere, Musa'nın soyundan geldiğini iddia edenlere, Musa'nın yolunu tutmuş olanlara, Musa'nın kitabındaki bu bilgilerden bir haberleri yok mu diye de bir tembihle, bir uyarıyla hani konuya girmişti. Burada işte son ayette, yani bu Necm'in son ayetinde 49. Hı. ayette hiç kuşkusuz Şiran'ın da Rabbi odur diye kendisinin olduğunu, yani Şiran'ın Rabbinin de kendisi olduğunu Cenab-ı Hak burada açıklamıştı. Şira sözcüğünü genellikle şimdi geçmiş tefsirlerde, bilgilerde Arap geleneğindeki bilgiye göre hani şey yapılmış. Şira Arap geleneğinde şimdi Huza kabilesinin kurucusu olarak hani bilinen Ebu Kebşe tarafından ilk defa başlatılan bir inancı temsil ediyor. Bu Şira yıldızı dediğimiz şey normal olarak literatürde Sirius denen, Türkçemizde de Ak Yıldız olarak bilinen gökteki parlak bir yıldız. Bu adam Ebu Kebşe denilen adam bu yıldızın uğurlu bir yıldız olduğunu ve demek ki onu gören, ona yani şey yapan, ondan yardım isteyenlere de onun yardımının olduğunu falan bildircesine yardım olur inancı ortaya oluşturulmuş. Bu olarak kabul edilmiş ve genelde tefsirlerde de bu Huzaa kabilesinin den Ebu Kevşe denen adamın oluşturduğu batıl inancın devamı olarak Araplarda var olduğunu ve Allah'ın da böyle bir inancın sakatlığını onun Rabbinin de yıldızın da aslında Rabbinin de Allah olduğunu bildirdiği gibi açıklamalar yapılmış. Evet. Şimdi biz bu açıklamaların uygun olmadığını, yani böyle bir şey uygun değil. Yani Araplar her ne kadar o bizim Sirius veyahut da Ak Yıldız dediğimiz yıldıza Şira yıldızı dese de buradaki ifadenin onunla alakasının olmadığını reddediyor. Neden diyecek olursak, şimdi Huzaa kabilesindeki bu Ebu Kevşe denen adam Kur'an indiği dönemden yaklaşık olarak yani 400 sene gibi bir zaman eskiyi şey yapıyor. O dönemde başlatmış bu inancı. Öncesinden. Evet. Öncesinden de yani o dönemde şey yapılmış. Yeni sayılır tabii. Halbuki Cenab-ı Hak bu Şira'nın da Rabbi olduğunu İbrahim'in kitabında da Musa'nın kitabında da olduğunu bildirdiğine göre bu inanç İbrahim döneminde, Musa döneminde yok. Yok. Tabii ki yok. Yani şimdi peygamberimizden yaklaşık işte 400 sene evvel yaşamış bir adamın hani o çağlarda böyle bir inanç oluşturması geriye dönük mümkün değil. Evet. Onun için buradaki şirayı biz hani bilgi ve bilinç, şuur sözcüğün öz anlamından çıkarak hareket ederek diyoruz ki bilginin de bilincinde Rabbi olarak alıyoruz. Bu hani o yıldızdaki uğur uğursuzluk onun Rabbi tarzında yıldızla bağlantısının olmadığını söylüyoruz. Bunu bir net olarak burada şey yapalım. Onun için bilginin de bilincinde Rabbi Allah'tır. Rab yöneten, terbiye eden, oluşturan dediğimize göre insanlarda, varlıklarda oluşan bilgiyi, bilinci de oluşturan odur. Allah oluyor. Kesin. Evet. Ve bu dediğim gibi bizim kitapta olduğu gibi eski kitaplarda da varmış. Musa İbrahim'in sayfalarında. Evet. Bundan sonra Necm suresinin 5. Necmine. Son Necm. Evet. Son Necmine şey yapalım. Burada Cenab-ı Hak bakalım bize neler buyuruyor. Ne mesajlar iletiyor. Şimdi muhatap bizleriz. Peygamberin şahsında bizleriz. Hiç kuşkusuz senin Rabbin daha önceden gelmiş olan Ad'ı, Ad kavmini değişime, yıkıma uğrattı. Semud kavmini de. Evet. Böylece geriye bir şey bırakmadı. Daha önce de Nuh'un toplumunu. Şüphesiz onlar, evet onlar Allah'ın ortaklarının olduğunu kabullenerek başkalarından daha çok yanlış yapan daha azgın kimselerdi. Evet. Altı üstüne gelmiş kentleri de yere o geçirdi. Orayı kaplayan kaplayıverdi. Şimdi Cenab-ı Hak burada biliyorsunuz ilk şeylerde Resulullah'a verilen görev neydi? Öyle. Kum fe enzir. Evet. Kalk hemen uyar. Göreve uyarı görevi. İşte Kur'an uyarı görevini yapıyor. Uyarı ne ile oluyordu? Tekrar hatırlamamız gerekiyor. Bir bilgilendirmekle. Evet. Uyarı vardı. Bir de tehditle uyarı vardı. Tehditle. Evet. Tehditle uyarı vardı. Korkuyla uyarı vardı. Korkuyla. Burada Cenab-ı Hak bizi korkuyla, geçmiş işte korkularla da uyarıya yöneltiyor. Evet. Burada nasıl yaptı? Şimdi bak burada hemen Cenab-ı Hak önceden gelmiş Ad. Ad kavmini, Semud kavmini. Ad ve Semud kavmiyle ilgili geçmişte bilgi verdik. Evet. Ad ve Semud kavmi Arapların Mekke'den Yemen'e giderken her zaman için yol üstünde gördükleri, bildikleri kalıntılardan yani harabelerini görüyorlar, kalıntılarını, evet. Tam ören yerlerini görüyorlar. Ha, o kavim, evet. Tarihe bunu biliyorlar. Onlar yok olmuş. Onlardan önce Nuh kavmi de hani yok olmuş. Şimdi neden yok olmuş? Bak bunu daha şey yapayım. Evet. Şüphesiz onlar. Evet. Bak şimdi. Evet, onlar bir daha vurgu üstüne, Allah'ın ortaklarının olduğunu kabullenerek başkalarından daha çok yanlış yapan daha azgın kimselerdi. Çok İki azgınmış. Tane suçları vardı. Evet. Tamam mı? Birincisi neydi? Suçları şirk. Şirk, tabii. He, Allah'ın aslarından, başkalarından daha ziyade ilahlar edinmişler, Rabler edinmişler. Evet. Allah'tan isteyeceklerini onlardan istemeye başlamışlar. Onlarla ilişki kurmaya şey yapmışlar. Kendi zuhumlarına, inançlarına göre. Bir de ne diyor? Etva diyor bu şey olarak. Tuğyan. Tuğyan. Ha, bir de azmışlardı diyor. Azgınlık. Yani evet. Tağutluk dediğim şey vardı ya. Evet. İnsan neden tağutlaşırdı? Neden azardı? İlk Alak suresinde evet, Allah Resulüne göre verildiği zaman diyor ki İnner insana leyata en rahustane kendisini kendine yeterli gördüğü zaman artık yani kendine karada hani ölüm olmadığına inandığı zaman o kanun nizam tanımaz. Evet. Asacağını asar, keseceğini keser, azdıkça azar, tağutlaşır. Evet. Toplumda kendi kurallarını kendi kor, kendi Rablerini kendi edinir, kendi ilahlarını kendisi edinir, evet. Tağutlaşır. Evet. İşte burada onlar bunu yapmışlardı. Öyleyse bak şimdi tekrar şey yapalım olduğunu. Altı üstüne gelmiş kentleri de yere o geçirdi. Orayı kaplayan kaplayıverdi. Bunların dışında hani bilmediğiniz yetmediğiniz şeyler vardır. Bunların dışında daha nice kentleri yani şöyle tarihe bakacak olursak bir de güncelleyecek olursak burada bütün altı üstüne gelen kentler değil. Bir de isim vermediği yerler var Cenab-ı Hakk'ın. Tabii. Bunlar nedir? Sümer medeniyeti, Asur medeniyeti, geçmiş medeniyetlere tabii. Göre böyle şey yapacak olursak bir de yani o günkü Arapların hani bilmediği, bilmediği diğer kıtalardaki medeniyetleri ele alacağız. Tabii. Biz de bugün için yani biz de bugün için düşünecek olursak bunu tarihte bildiğimiz hangi medeniyetler var? Yani şeyden başlayalım, Bizans'tan başlayalım, evet, mesela yakın. Buraya doğru gelelim. Doğuda işte geçmişte diyelim ki Abbasileri konu edelim, evet. Emevileri konu edelim, Selçukileri konu edelim. Niçin olmuşlar tamam. Osmanlıları şey yapalım. Tabii. Yine kuzeye gittiğimiz zaman Çarlıkları ele alalım vesaire krallıkları ele alalım Avrupa'nın. Şimdi bunlar hep ne oldu? Daha sonra bütün şey yapalım Ege'de hani Bergama'yı, Efes'i vesaire Efes. Helenistik kültürdeki o yok olmuş bugün harabelerini gördüğümüz kentleri ele alalım. Evet. Bunlar niye yok olmuş? Evet, o çok niye önemli. Bitmişler? İbret alınması evet, buradan burada işte. İki tane nokta var. Birisi şirk, ikisi tuğyan. Tuğyan. Evet. Şirk ve tuğyan. Şirk ve tuğyan. Öyleyse Cenab-ı Hak bundan evet. Mekkelilere diyor ki siz bir tuğyanınızla tamam mı? Ve evet. Bu şirkinizle sizin akıbetinizde onlardan farklı olmayacak. Ve neticede o günkü hani Mekke'deki ne diyeceğiz? Darünnet ve Cumhuriyeti o kesimde ve böylece İslam'ın ışığı altında onlar da yok oldu gitti. Mahkum. Onlar da tarihten silindi. Evet. Tamam. Ama işte tarih tekerrürden ibaret derler. Ondan sonra yeni şirk sistemleri, yeni şeyler gelir. Ve şu anda da mesela başta ülkemiz olmak üzere diğer Müslüman ülkelere bakacak olursak şirk boyutuna baktığımız zaman o günkü Mekke'nin bulunduğu konumdan 1000 kat daha fazla maalesef. Şirkin içerisinde, o günkü konumdan 1000 kat daha tuğyan içerisinde. Farkında da değiller yani. Tamam işte farkında. Öyle. Evet, herkes yani biraz ne diyeceğiz? Biti kanlananlar Evet. Azıyorlar. Hep azmakta. Azıyorlar. 3-5 şey yaptıktan sonra da şu anda her köşe başında birer tane sahte ilah. Tamam evet, mı? Evet. Ama o gün Lat'tı, Menat'tı, Uzay'dı. Bugün başka isim. Gavs'tır, Kutup'tur, Kutbul Aktap'tır vesaire. Veyahut da Şah'tır, Şuh'tır neyse işte böyle devam edip gidiyor. Evet. Cenab-ı Hak bu işte Necm'in son bölümünde bu uyarıya devam ediyor. Evet. Şimdi devam ediyor Cenab-ı Hak. Peki, hı, Rabbinin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerin hangisinden kuşkuya düşüyorsun? Evet. Şimdi burada âlâ-i sözcüğü var. Bu sözcük, âlâ sözcüğünü, âlâ-i sözcüğünü inşallah ileride Rahman suresinde çok mükerrer göreceğiz. Hı. O andırıyor. Rahman suresinde tekrarlar var birkaç tane. O tekrarlar var ya onların, hı, içerisinde şu gördüğümüz ayet var ya 55. ayetin onun çok şeyi var. Öyle mi? Hı. Orada açılımı dediğim gibi 20-30 tane dönüp dönüp Cenab-ı Hak söylüyor bu noktayı şey yapacak. Hı. Orada tükeziban yalanlama ifadesiyle yalanlama. Burada nasıl kuşkuya düşüyorsun? Burada şüphe. Evet. Burada insanı akıl verdiği, izan verdiği, vicdan vermiş olduğu insanı tefekküre, düşünmeye davet ediyor. Evet. Çevreni incele. Kendini incele. Sağlığını, sıhhatini, aklını, idrakini hep düşün. Evet. Düşün. Çevredeki mala, mülke, nimete dediğim gibi A'dan Z'ye kadar doğadaki sana sunulmuş, ikram edilmiş nimetlerin hepsini düşün. Evet. Bunları özel birisinden sana bir bedel karşılığı, ücret karşılığı gelmediğini düşündüğüne göre bunlar hakkında, bunları veren hakkında nasıl böyle hani ya, nasıl kuşkuya şey düşüyorsun ki? Evet. Bak burada kuşku. Şimdi kuşkuyla başlayacak. Bu ayetler geldikten sonra hala yola gelmeyen olursa onlara kademeyi yükseltip nasıl yalanlarsın diyecek bak unutma. Yalan deme geçiyor. Şu anda Cenab-ı Hak araştırma boyutunda nasıl kuşkuya düşüyorsun? Araştır, incele. Doğru, evet. Ha, bak bakalım, Allah'tan mı, Rab'den mi, hı hı, başkasından mı, senin kendinden mi? Evet. Bunu burada bir araştır bakalım. Burada bak çok hafiften şüphe, hı, kuşku, acaba nereden araştır. Burada dediğim gibi ikili üçlü şeyler var, ihtimaller, hı, olasılıklar var ama şeyde geldiği zamanki şey azar büyük. Nasıl yalanlarsın? Yani evet, insan tağutlar, müşrikler öyle noktaya gelmiş ki artık bunların Allah'la alakası yok demiş. Hmm. Yalanlamış bu. Onun için oradaki azar yalanlama ifadesi. Oradaki daha ağır. Evet, evet. Yani buna burada kuşku ederiz safhasında. Anladım. Evet. Orada artık azar. Son olarak. Orası azar. Zaten tabii o aradan geçen süre, evet, içerisinde de belki 15 sene gibi bir zaman var. Çünkü Er-Rahman suresi Medeni, yani Medine'de inmiş bir sure. Medeni, evet, değil mi? Evet. Cenab-ı Hak devam ediyor. İşte Kur'an'da açıklananlar ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Evet. Hâzâ nezirun min nüzrül ula. Bak, evet, İlk işte Kur'an'da bu açıklananlar. Bu uyarılar var ya, Cenab-ı Hak akıl veriyor, fikir veriyor, tefekküre yöneltiyor, değil mi? Evet. Geçmiş böyle görsel öğrenlerden, arkeolojik kalıntılardan örnekler veriyor, uyarılar yapılıyor ya. Evet. İşte bu Kur'an'daki açıklananlar ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. İlk uyarıcı adı kavmi şey yaptı ya, onlara gelen peygamberleri de. Tabii. Nuh peygamberin Kur'an'da toplumun uyarısını, tabii, görüyoruz. Hud peygamberin toplumunu uyarısını görüyoruz. Salih peygamberin, Salih, toplumunu uyarısını hep görüyoruz. Evet. Musa'nın toplumunu, uyarısı, gittiği kavmini, Mısırlıları, Firavun'u vesairesini hepsine, evet, uyarısını gösteriyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak her, hı, zaman içi tevhid açısından, şirkten ve tuğyandan kurtulmak için, hı, insanları uyarmış da hep uyarmış. Aynı. Aynı uyarı. Ha, evet. Aynı uyarı. Orada da uyarmış, burada da uyarmış. Bak, evet, şimdi. Bu da değişik bir şey yok. Geçmişte de bunları böyle tarih uyarmıştır geçmiş, diyor. Tabii, evet, evet. Şimdi 57-58. Ayetler. Yaklaşacak olan yani kıyamet, evet, ölüm. Evet. Şimdi sonu burada o. Cenab-ı Hak yaklaşacak olan demiş. Evet. Ayetin öbür ayeti de okuyayım da, onu Allah'ın aslarından kaldıracak, yani buna engel olacak kimse yoktur. Evet, evet. Kesin. Şimdi Cenab-ı Hak burada insanoğlunu bir başka noktaya şey yaptı. Hı. Size bir şey yaklaşıyor. Evet. Ve bu yaklaşacak olan size yaklaştı. Ve Allah'ın aslarından, yani hiçbir varlık, her varlık Allah'ın aslı olduğuna göre, öyle mi? Hiçbir varlık, hiçbir güç bunu önleyemez. Kesinlikle. Buna engel olamaz. Bu yaklaşacak olan ne dediğimiz zaman, yaklaşacak olanı ileride Kur'an ayetleriyle de bunu şey yapacağız. İki şey. Kişisel olarak düşündüğümüz zaman ölümümüz. Tabii normal. Tamam. Kesin olacak. Ölümümüz yaklaşıyor. Tabii. Bak vakit hani içinde oldu. Tamam mı? Evet. Aklını başına al. Çok yaklaştı. Gün batma üzere. Evet. Tuğyandan da şirkten de kurtul. Kurtul. Fırsat tamam. Elinde fırsat varken. Fırsat elde. İkincisi yaklaşacak olan ne? Kıyamet. Esas. Tamam. Şey o. Kıyamet. O da geliyor. Onun da dönüşü olmayan bir şey. Yok. Dönecek. Hesaba çekilecek. Hemen hesap. Anladım. Öyleyse şu anda nefes alabildiğine göre, evet, tamam mı? Bu fırsatı yaşadığın ömrüne birkaç dakikan, birkaç saniyen olduğuna göre fırsatı değerlendir. Çok güzel, çok tamam güzel. Evet. Şimdi fırsatı değerlendir. Şirkten vazgeç, vazgeç. Tuğyandan vazgeç, tamam mı? Evet. Allah'ın uyarılarını dikkate al. Evet. Olay iki şey üzerinden gidiyor. Tuğyan, tuğyan ve şirk. Şirk. Tamam. Evet. Bundan kendini kurtar. Evet, devam ediyor. Buna da kimse karşı koyamaz. Kıyametin kopuşunu kimse engelleyemez. İnsanın ölümünü kimse engelleyemez. Bu iki noktayı da inşallah yakında, yani Kıyamet suresinde tabii orada daha mufassal, daha ayrıntılı olarak orada göreceğiz. 59. ayet. Peki, şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? Hayrete düşmek, evet. Evet. Şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? Buradaki hayranlık uyandıran sözler olduğu için hadis-i tacebun. Bu söz. Bu söz ne biliyor musun? Kur'an. Tabii, Kur'an. Tabii. Kur'an'ın bir adı da hadistir. Hadis. Ahsenel hadistir. Evet. Tamam mı? Hadis. Evet. İşte siz bundan mı hayrete düşüyorsunuz? Evet. Buna mı şaşıyorsunuz? Tamam mı? Evet. Onun buradan mı şaşkınlığa düşüyorsunuz? Peki niye düşüyorsunuz? İşte burada Cenab-ı Hak yine Kur'an'a getirdi. Evet. Ya inceleyin, niye şaşkınlığa düşüyorsunuz? Akıl var, fikir var. Bu sizi şaşırtmasın. Yani bu size gerçek uyarı. Sizin için yani Allah'ın rahmeti, merhametinin tecellisi, bundan daha büyük nimet olmaz. Niye şaşıyorsunuz ki bu uyarılara da peygambere karşı çıkıyorsunuz? Bu şaşılacak şey değil. Allah Rahman, Rahman gereği, rahmeti gereği, rahmeti üzerine borç yazdığından dolayı size peygamberi yollamış, bu bilgileri de gönderiyor. Niye şaşıyorsunuz ki? Bu Allah'ın görevi. İfadeler tamam. Hayranlık uyandıran ifadeler olduğu için, hani evet, Kur'an'daki ifadeler, peygamberimiz edebiyat dersi falan almadı, onu önceden söylediniz. Evet. Müşrikler de bu hayranlıkla bunu dinliyorlar zaten. Enteresan. Hayır, ama işte bir de şaşkınlığa düşüyorlar. Yani niye şaşıyorlar bu, niye yani. Şey? Burada işte Cenab-ı Hakk'ın işte çok önemli şey bu. Niye şaşkınlığa düşüyorlar? Allah'ın Rahman ve Rahimliğini dikkate almadıklarından. Bak Allah'ın Rahman ve Rahimliğini dikkate alsalar, Allah'ın bu tip uyarıları yapmak zorunda olduğunu, rahmeti kendi üzerine yazdığını idrak ederler. İdrak ederler. Evet. Rahman ve Rahim. Şimdi ondan sonra şimdi beyefendi çıkmış. Allah yani bizi şey yaptığından dolayı niye cehenneme atıyor? Yani diyorlar. Hocam işte niye atmıyor ki? Sen kendin gidiyorsun. Sen cehenneme gitmesin diye, gitme diye Allah uyarıyı yapıyor. Ya, Allah'ın daha ne yapacağı var ki? Yapsın, evet. Cehenneme de kendin gidiyorsun. Bunların dikkatle almıyorsun. Evet. Evet. Ve devam ediyor şimdi yani normal olarak ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Evet. Halbuki işte burada insanlığa bir şey var. Hani Türkçe'de deriz ki ya şuna bak, ağlanacak haline Gülüyor. Gülüyor. Öyle derler. Yani atası, böyle demoni gelmiş. Evet. Evet, şimdi aynı onun gibi. Aynısı. Yani bu akılsız insanlar, yani bu yaptıkları şeyler karşısında oturup ağlamaları lazımken hala gülüp oynuyorlar. Maalesef. İşte ağlanacak haline gülüyor. Maalesef. Şimdi burada bak, uyarının teyine bak. Cenab-ı Hakk'ın kullandığı ifadeye bak. Evet. Cenab-ı Hak şöyle anlatayım. Şimdi Kur'an'ın içerisinde belki 20-30 tane yerde biz size değişik örnekler verdik, evirdik, çevirdik, değişik tarzlarda anlattık der. Evet. Daha iyi anlayasınız. Rahmeti gereği daha güzel dönüp dönüp, yani çocuk eyler gibi, evet. Tamam mı? Bir defa değil, iki defa değil, 10 defa değil, 100 defa değil, aynı örneklemeleri vererek şey yapıyor. Ve Cenab-ı Hak örnek vermekten de bıkmıyor. Bıkmıyor. Ve hani Bakara suresindeki bir ayette Allah örnek, yani sivrisineği bile, koskoca Allah ya, sivrisineği vermekten çekinmiyor, utanmıyor. Utanmaz diyor, evet. Nedir bu? Rahmetinin tecellisidir. Evet. Ama insansa burada ne yapıyor? Nankörlüğünü sürdürüyor. İdraksizliğini sürdürüyor. Evet, devam ediyoruz. Ve siz aklını gereği gibi kullanmayan kimselersiniz. İşte bu. İşte azarı yedik. Azar burada, bütün mesele tamam, burada. Azarı yedik. Aklını bak şimdi, insanlık azarı yedi. Evet. Yani duyarsız insanlar, Kur'an'da gelmiş bu uyarıları dikkate almamış adamlar var ya. Evet. İşte azarı yedi. Tamam mı? Bu çok önemli. Azarı evet. yedi. Siz aklını gereği bir kullanmayan kimselersiniz. Ben akıl verdim diyor Allah, evet. bunu kullanın şimdi, diye siz kullanmıyorsunuz. Cenab-ı Hak iki tane sözcükten, bir tane bağlaç, iki tane sözcük. Hı. Ve siz ve entüm samidün. Hı. Bak ne kadar. Şimdi o kadar güzel, şimdi samit sözcüğü var burada. Samit. Samit sözcüğü var. Tekili samit de, çoğulu da samidün diye samidün şey. Samidün çoğul. Şimdi lügatlarda bunu incelersek, bak şimdi samidün sözcüğü var ya. Evet. Anlamlarına bak. Hı. Siz gafillersiniz. Gafiller, evet. Siz eğlenip duranlarsınız. Eğlenen duranlar, ve evet. Ve siz dalgınlarsınız. Siz şaşkınlarsınız. Siz dik kafalılarsınız. Ve siz büyüklenenlersiniz. Büyüklenen, evet. Bu evet. manalar. Ha. Ve şimdi bunu şey yapacak olursanız, siz geri aklını gereği bir kullanmayan kimselersiniz. Hmm. Ben bunun şey yaparsam, bu müşriklere gelen mesajı kabaca, biraz da argoca şey yaparsam, siz aptalın tekisiniz. O anlamda geliyor. Tamam ha, şimdi bak bu sözcüklerin hepsini yani tek kelimeye sığdıramıyoruz da yani. Tabii. Sahip sözcüğünden. Şimdi bu sözcük öyle bir şey ki, şimdi hani Hicaz yöresinde Kureyş'in kullandığı lehçe var, Taif'in kullandığı lehçe tabii. var, o kavmin bu kavmin şeyi var ya, hepsinin içeriğinden böyle ufak tefek nüve farklı var. Cenab-ı Hak öyle bir sözcük orta, kullanmış ki hepsini birden ifade ediyor. Edebilecek. O hepsini hata ediyor şey. Orada. Evet. Onun için yani tam çeviri yapalım diyecek olursak bu sözcüğü bunun hepsini yazmak, lazım. Özetleyecek evet. olursa da siz aptalın tekisiniz. Bitti. Yani. O hepsini içine alıyor. Ya işte inansız, Kur'an'ı, evreni incelemeyen adamlar, Allah'ın Kur'an'da vermiş olduğu örnekleri, öğütleri, gösterdiği ibretleri dikkate almayan insanların hepsi ve siz aptalın tekisiniz. Evet. evet. Şimdi şeye bak. Yani bu ifadeyle bunlara bu uyarı geliyor. Evet, devam edelim. Şimdi aslında şimdi bunları mesela bu şeyi diyelim ki bu son necmi 51'den 62'ye kadar evet. mesela cumada hatipler çıksın hutbede okusun değil mi? Evet. Hiç kendilerinden bir şey düşünsünler, milleti düşündürsünler. Kalkmadan, evet. bir şey kalkmadan. Zaten hutbe öyle olması lazım aslında. Aynı Resulullah'ın yaptığı gibi ya. Çıksınlar hutbede, bunu irade etsinler. Veda hutbesi nasıl peygamberimiz tamam, aynı şekilde bildirmiş evet. Tevbe suresini, onun gibi. Ve son ayete geliyoruz Hı. şimdi. Madem öyle, bu açıklar, şimdi siz aklını kullanmayan insanlarsınız dedi ya. Hmm. Şimdi aptallığı kim kabul edecek? Kimse kabul etmez. He? Normalde kimse kabul etmez. Normalde kimse kabul tabii etmez yani. Değil mi? Ama Cenab-ı Hak siz eğer böyleyse siz aptalsınız diyor resmen. Evet. Siz aptalsınız dedi mi? Dedi. Herkes şimdi burada ben aptal falan değilim diyecek. Aptal değilsen aklını, ben aptal değilim, aklımı kullanıyorum. Öyle mi? Hmm. Gösterilen uyarıları, riayet sunulanları dikkat ediyorum. Hmm. Ve başka çevredeki gösterilen arkeolojik kalıntıları gittim, adım adım inceledim. İnceledim, hepsinden ders aldım. İtiraz yok. Evet. Var yani, itiraz ediyor insan. Onlar evet. Tamam, itiraz şimdi ediyor. Aptallığı tamam. Kimse kabul etmiyor. Etmiyor ya, evet. Aptal değil misin? Madem aptal değilsin, hadi. Hadi bakalım. Boyun eğip teslimiyet gösterin, Allah'a kulluk edin. Meydan okuma. Ha. Madem öyleyse, tamam mı? Feşhüdü ve abudu. Göster. Ha, hadi bakalım. Madem aptal değilsin, evet. Bunca verilen nimetler, bunca verilen ayetler karşısında yapacağın şey var. Ne var? Secde edip boyun eğeceksin. Evet. Ve Allah'a da kulluğunu göstereceksin. Göster. Madem aptal değilsin, İspatla. Secdeni yap, Allah'a teslimiyetini göster, evet. Kulluğunu da yap. İşte o kadar. Çok güzel bir şekilde bitti. Öyle bir güzel mesaj ki efendim, tamam, şu mesaj. Tamam. Madem öyle, madem aptal değilsin, yapacağın şey, aptal olmayanın, aklını kullanan adamın yapacağı şey ne? Evet. Secde ve kulluk. Ancak o. Tamam. Evet. Şimdi secde. Daha önce uzun uzun açtık. Evet. Ama biraz daha bu konularla ilgili bilgi verelim. Şimdi secde edin isterseniz deyince, efendim bir ara vermemiz gerekecek. Evet, süremiz yaptı da yani? Geldi. İkinci bölümde yapalım istersen. Secde bölümü değil mi efendim? Secdeyi ve kulluğu kısaca ona sonra şey. Mesajın evet. güncelleşmesini. Sağ olun. Oldu kardeşim. Teşekkür olsun. Ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi 1. bölümde Necm suresinin son bölümünü açıklamıştı. Burada en önemli kısım aklını gereği gibi kullanmayan aptal diye nitelenen kimselerin ortaya konmasıydı. Ve bu şekilde secde konusunda da biraz izah etmemiz gerekecekti. O konuda buyurun efendim. Şimdi burada secde deyince biliyorsunuz şimdi bir Kur'an-ı hareket başladı. Kur'an-ı hareket içerisinde de sözcüklerin Kur'an'daki var olan secde, rükû, tesbih vesaire bunların öz anlamlarıyla Kur'an'daki orijinal anlamlarıyla millete takdim edince millet yadırgamaya başladı. Evet, evet. Şimdi hatta şöyle şey yapayım. Şimdi secde deyince herkes gitti. Tabii ki. Namazdaki ritüel. Yani ritüel secde haline getirdi evet. Burada. Madem öyle hemen secde et. Zaten şimdi biliyorsunuz Kur'an'da secde ayetleri var. Secde sözünün geçtiği yerlerde. 14 tane Kur'an okurken evet. Hemen gidip hani bir secde. Halbuki bu o değil yani. Bir gün birisi beni imtihan etti. Bilemeyecek zannetti. Durup dururken bana sordu. Kur'an'da dedi kaç tane secde ayeti var? Ben bir hakiki görecek ya. He. Pat diye cevapladım. 14 dedim. Şaşırdım kaldı ondan sonra. Ya bunlarla uğraş. Evet, bunun maalesef. Anlamı yok yani. Şimdi maalesef. Evet. Çok tuhaf bir şimdi öyleyse yani bütün mesele işte Kur'an'daki geçen sözcükler orijinal anlamlarından tabii. Dışa gittiğinden dolayı dinde yozlaşma söz konusu oldu. Evet, evet. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bu konularla ilgili Kur'an'da geçmişte bu Nani İsrailoğullarında yediğini Müslümanların yememesi gerektiğini uyarıları vardı. Orada ifade edilirken İsrailoğulları kelimelerin mevazığını değiştirirdir. Mevazı. Evet. Efendim. Şimdi mevazının anlamı iki tane şey anlamı vardır. Bir konuş anlamı vardır. Türeme anlamı, öz anlamı vardır. Öz anlamından başka bir anlama çekme. Dediğimiz şey vardır. Bir de kelimelerin yerini değiştirir. Yani cümlenin içerisindeki üçüncü kelimeyi beşinci kelime yapar falan gibi anlama. Genelde de bu ikinci şeyle kabul edildi. Halbuki bu değil yani. Sözün esas vazı anlamı, öz anlam dediğimiz anlam var ya, oradan değiştirdiler. Onları bozdular. Lugatları bozdular demek evet. Yani. Lugatları bozdular. Şimdi lügatların bozulduğunu biz yüzlerce kelimeyle değil mi? Her bir şeyde ya, anlatıp maalesef, duruyoruz. Maalesef. Konumuz o değil. Evet, biz burada işte secdeyi ana şeyiyle anlatalım dediğimiz zaman. Secde sözcüğünün öz anlamı dediğimiz zaman devenin sahibinin üzerine bindirmek için boynunu uzatması. Evet. Boyun kösme. biz Türkçemizde deyim olarak boyun kösme denir. Ha işte artık o da boynunu köstü denir. Bunun anlamı ne? İşte hani birisi asiyken, isyan ederken artık halim, munis bir adam olduğu halde, ağırbaşlı bir adam geldi, artık o da boynunu köstü denir. Boyun köstü denir. Teslim oldu. İkna oldu. İkna oldu, teslimiyet gösterdi demek. Evet. Bir de yine ikinci bir şey, bu Arap'ın dediği şey, bir onu yaparken bir de hurma ağaçları veyahut da Türkçe'ye göre elma, armut ağaçları evet. falan meyvesi büyüyüp şey yaptığı zaman yukarıdaki dalların var ya tabii. aşağı doğru yani herkesin uzanıp dalını alacağı tarzda eğilmesi var ya evet. secdenin öz anlamı bu. Öz anlamı o. Öz anlamı bu. Evet. Sonradan sosyolojide bu sözcük normal olarak birisinin bir başkasına itaat eder hale gelmesi, ona boyun eğip ona teslimiyet göstermesi anlamında. Evet. Sosyolojide bu anlama geldi. Evet. Dinde de bu anlamdadır. Yani buradaki şey fescudu dediği zaman hadi in artık madem aptal madem değilsiniz. Ki. Allah'a teslim olun. Gidecek şey yok yani. Aklını, fikrini, arda, tara, bilmem ne. Allah'a teslimiyetten başka çare yol yok. Yok. evet. Madem öyle, madem aptal öyle. Değilsen bu budur. Tabii o anlama geliyor. He, aptal değilsen bu budur. Hani biz şeyde diyoruz ya, hani bazıları der ki hani fantezi olarak işte ateist falan filan. Ya adam akıllıysa ateist değildir. Evet. Akıllıysa secde etmek, Allah'a teslim tabii etmek zorundadır dediğimiz işte bu yönden. Evet doğru ama yani. Evet. He. Şimdi sonradan bu sözcük, şimdi secde sözcüğü, yine sosyolojide devlet başkanlarına itaatı. Devlet başkanlarına itaatı şey yaptı. Sonradan da bu teslimiyetin bir ileride hayranlıkla veyahut da tam teslimiyette sıfır nokta şey dediğimiz nokta var. Onu başka sözlükle hani ifade etmiştik. Hani kitap diye kendisini atma, yere kapanma, yere kapanma sözcüğüyle öyle evet. Onu la ifade etmiştik. Bu yere kapanmak değil. Değil. Bu normal olarak aklen, fikren, ideolojik olarak, teslimiyet olarak oraya teslim olma anlamındadır. Evet. Şimdi şöyle bunun Kur'an'da örneklerini de vereyim ben. Çok detaya girmeyeceğim. Şimdi mesela Yusuf suresinin 100. ayetinde yine Yusuf suresinin girişinde hani Yusuf'un bir vizyonu vardır. İşte evet. orada evet. hani yıldızları, ayı, güneşi kendisine secde eder. Evet secde. Görür. Şimdi görür. Buradaki secde dediğin zaman yere kapanır. Hani insan gibi bir şey yapar diye bir şey yok. Ne ayın ne yıldızın böyle bir şey yapması tabii ki. Zaten tabii. düşünülemez de mümkün de değil yani. Evet. Değil mi? Daha sonra da görüntü işte olamaz. Yusuf hani tevilini yaparken 100. ayette şimdi annesinin babasının diyelim ki Filistin'den Mısır'a getirildiği zaman orada Mısır'daki Yusuf'un koymuş olduğu kurallara itaatını evet. anlatan bir şeydir. Tabii. Artık orada onun kuralı geçmektedir. Ona uyacak. Şimdi yine burada yine Yusuf'la ilgili değişik şeyler de hani da var. Hani şey yaparken onlara oraya o şehre girdiğiniz zaman hani kapıdan girerken hani secde ederek girer evet, gibi kardeşlerinin evet. değil mi? Öyle evet. Yusuf'un kardeşlerinin değişik, o tip şeyleri evet. de var şimdi böyle. Yani bunun anlamı ne? Oraya girdiğiniz zaman tabii. oraların kurallarına uyacaksınız. Yoksa kapıya gidip de orada yere şimdi kapanmak anlamı şey var. Gelmez. Hani şöyle bir şey var. Burada da yani bir insan dış dünyaya gidecek. Diyelim ki pasaport aldı. Tabii. Pasaportundan bir de vize aldıysa tabii. vize aldığı ülkeye girdiği zaman oranın kurallarına da uyacak. Evet. Oranın kurallarına da teslimiyet gösterecek. Bizim ülkemize gelince aynı şimdi, şey. Evet. Fark etmez. Tabii. Şimdi bunu Kur'an'a getirdiğimiz zaman Allah'a secde ne anlama gelir dediğimiz zaman Allah'a secde demek dediğimiz zaman ne olacak? Allah'ın koymuş olduğu tüm kurallara, evet hepsine, öğütlerine, uyarılarının hepsine boyun eğmek, evet. teslimiyet göstermek. Evet. Kayıtsız şartsız. Kayıtsız şartsız. Tabii. Şimdi bunu şimdi bak kayıtsız şartsız uygulamada bu zihnen. Bakın secde zihinde olur. Zihinde. Ha bak şimdi bunu ayıralım. Secde zihinde olur. Şimdi bunun tatmin olacaksın. İkna olacaksın. Cenab-ı Hak bunca uyarıyı, bunca şeyleri boşa yapmıyor. Evet. Secde zihinde olacak. İhtiyacın ideolojik olarak, düşünce olarak Allah'ın öngördüğü uyarıları benimseyeceksin. Tamam. Rabbimin dediği doğrudur. Hani sadakallahu lazım diyoruz ya. Evet. Allah'ın Allah dediği doğru söyler. Evet. Doğrudur. Evet. He. Tabii. Bu teslim bu zihindekidir. Peki zihindeki bu teslimiyet. Hı. Allah'ın dediklerinin hepsini kabul, akıllardan bunları kabul eder. Evet. Sonra ne olacak? Bundan sonra da bu zihindeki oluşan secde dışa yansıyacak. Fiiliyata edecek. O da neydi? Cenab-ı Hak ve'budû. Allah'a kul olacaksın. Kul olacaksın. Kullukta dışta yansıyor. Kul zihinde değildir. Secde zihindedir. Kulluk sokaktadır. Kulluk. Evet. Kulluk sokaktadır. Evet. Ha, sokakta da hayatında, aile hayatında toplum. Ferdi hayatında, toplum hayatında, bütün toplumsal kurallarında da Allah'ın koymuş olduğu kuralların hepsine tamam bu Rabbimin emridir, ben bunu yapacağım. İşte itaat-ı mutlaka, teslimiyeti külli de orada göstereceksin. Evet. İbadet, şimdi bizde hep yanlış anlar. İbadet deyince 3-5 tane ritüel, tabii, hatta değişik şeyler. İbadet, halbuki bunu Türkçe yapar. İbadet demeyelim mümkünse. Kulluk. Hep kulluk diyelim. Cenab-ı Hak bize dediğim gibi yememizle, içmemizle ilgili, evlenmemizle ilgili, ticaretimizle ilgili, bütün hayatımızdaki her şeyle ilgili koymuş olduğu kuralları kabul etmek secde, uygulamak ibadet. Tabii. Mesela sözde durmak küçük görülür ama işte bak en güzel şimdi, kulluk görevi işte. Kulluk görevi. Şimdi Cenab-ı Hak sözde durmayı Allah ahdi olarak kabul eder. İleride inşallah bunları Nahl suresinde de burada şey yapacağız. Onun için Cenab-ı Hakk'ın hayatımızda ilgili koymuş olduğu kuralları uygulamak ibadet. Öyleyse uygulamak. Hadi in. Madem öyle aptal değilsiniz. Göster. Evet. Aklını kullan. Neden? Çünkü kulluğu yapmazsan kendine aptal değilim diyorsun ya. Kulluk yapmalısın. Yapmazsan ne olacaksın? Aptallığına doymazsın. Cezanı çekersin. Tabii kendine zarar verirsin. Ha, kendine zarar verirsin. Evet. Doğru. Kendine zarar verirsin. O nedenle mutlak surette aptal değilsen hadi ikna ol, teslimiyetini göster. O kadar sana ondan sonra da kondu, bunları kesin pratikte göster, uygula. Evet. Evet. İbadeti daha önce uzun uzun anlattığımızdan dolayı burada bunun anlatmamızın bir gereği yok. Evet. Şimdi burada şey yaparken sadece şey değil işte bir insanlara körü körüne bağlılık. Tabii. İbadetin danışkasıdır. Tabii. Teslimiyeti külli olması kullara, sorgulamadan her şeyi yapması, kulluğun köleliği daha kendisidir. Evet. Bunu unutmayalım. Şirkin en güzel örneğini de Cenab-ı Hak bir ayette bunu biliyorsunuz. Daha önce çok söyledik. Hani Firavun diyor ki işte şeylere bize kul olup dururlarken, ibadet edip dururlarken diye ifade eder. Yani ibadet gidip de böyle bilmem kime oruç tutmak veyahut da kime karşı namaz mı falan değil. Değil yani. Oradaki tabii. Tamam bir adamı sorgulamadan her dediğini böyle şey yaparsan, yapacak olursan sen onun kulu olmuşsun demektir. Tabii ki. Tamam. Bunun da bu kadar. Geçmişte bunları çok açıkladığımız için şey yaptık. Evet. Burada şeyde yani bu ayetlerin öz anlamını çarpıtmak için literatürde bunlarla ilgili hikayeler uydurdular. Maalesef. Goya bu Necm suresini Resulullah halka şey yaptığı zaman bu ayete geldiği zaman hepsi birden oradaki toplumun hepsi birden hemen şeyde kapandı, yere yatmışlar. Evet. Tamam mı? Bunun şey yapılmış, bunda oradaki herkesin kapandığını görenlerden bir tanesi de hemen Afganistan'a götürmüş. Hani orada hicretler vardı ya ilk. Habeşistan'a. Evet. Afganistan'ın Habeşistan'a. Evet. Orada onlar da bunu duymuşlar. Ooo Mekkeliler Müslüman oldu diye. Müslüman oldu diyerekten gelmişler. Gelmişler falan gibi şey yapılır. Öyle yere kapanmayla bir alakası yok. Alakası yok. Öyle bir şey yok yani. Bunu da burada hani belirtmiş evet. olalım. Evet, sağ olun. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz. Şimdi Necim suresini bitirdik. Necim suresini bitirdik. Bir güncel mesajını okumak gerekir mi bunu? Tamam, güncel mesajlarını vereceğiz. Tamam. Güncel mesajı bu 5 tane Necminkinde vereceğiz. Buyurun efendim. Ağır ağır vereceğiz. Güncel mesajı. Şimdi birinci Necim biliyorsunuz Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Kur'an Allah kelamı olduğundan dolayı da bu kelamı nakledenin peygamber olduğunu gösterir evet. ve bunun ispatını ifade eden bir necimdi. Evet. Ha, şimdi önce o necmi bir şey yapalım, takdim edeyim. Buyurun. Ey insanlık! Parça parça inmiş ayetlerin her birinin inişini kanıs gösteririm ki, arkadaşınız, elçimiz Muhammed sapmamıştır, azmamıştır. O, boş iğreti arzusundan da konuşmuyor. Onun size söyledikleri, kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Size Kur'an diye tebliğ ettikleri bizim mesajlarımızdır. Arkadaşınıza ve konuştuklarına müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi, egemenlik kurmuş olan Allah öğretti. Evet. Allah. Ona ilk öğretiş de şöyle oldu. Ve müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi olan ve egemenlik kurmuş olan Allah en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve hemen sarktı. İki yay uzunluğu kadar ya da daha yakın olmuştu. Hemen de kuluna Cirane Vadisi'ndeki Mescid-i Aksa'daki son kiraz ağacının yanında vahyettiğine vahyetti. Ki o kirazın yanında oturmaya değer konaklama yeri, kervanların gelip geçerken konakladıkları yer vardır. O zaman kiraz ağacını kaplayan kaplıyordu. Gönlü gördüğünü yalanlamadı. Onun gördüğü şeyden kuşku mu duyuyorsunuz? Onun gördüğü şey hakkında onunla mücadele mi ediyorsunuz? Andolsun onu başka bir inişte daha gördü. Göz şaşmadı ve azmadı. Andolsun Rabbinin alametlerinin, göstergelerinin en büyüğünü gördü. Bu uyarıdan sonra Mekke'deki müşrikleri, inanışlarını, davranışlarını kınayan ve onları uyaran bir necim. Evet, ayrı bir necim. 19 ve 28. ayetlerden oluşan. Bu da ayrı. Tabii. Bu ikisinin arasında zaman farkı olabilir. Değerli izleyicilerime sureyi bütün olarak ele alırlarsa, okuyacak olurlarsa iyi anlayamazlar. Lazım. Tabii. Onun için grup grup, bölüm bölüm ayırmak zorundalar. Doğru. Evet. Bunun şeylerini açıklamıştık. Evet, 19-28. Ey kendi kendilerine mal, mülk, makam, mevki, kişi, kurum, ego gibi bir takım yapay ilahlar edinen kimseler. Siz edindiğiniz ilahları hiç düşündünüz mü? Bunların ilahlaştırılması çok yanlış bir anlayıştır. Bunlar Allah haklarında bir kanıt indirmediği halde sizin ve atalarınızın anlayışından başka şeyler değildir. Andolsun onlara Rablerinden doğru yolun kılavuzluğu geldiği halde onlar sadece zanna, bir de nefislerinin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Yoksa insan her özleyip hayal ettiği mi var? Ahirette dünya da Allah'ındır. Bir de Allah'tan değil de Allah'ın güçlerinden, kullarından yardım, destek isteyenler var. Bunlar Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimse için izin vermesinden sonraki durum dışında yardımları, kayırmaları hiçbir işe yaramaz. Sakın zanna uymayın. Kesin olmayan hiçbir şeyin arkasına düşmeyin. Zan haktan hiçbir şey kazandırmaz. Evet. Bu defa evet. güncel olarak Allah'ın mesajlarını topluma iletmek isteyen yiğitlere. Evet. mesaj? Ey toplumu uyarmak ve aydınlatmak için çalışanlar! Bizim öğüdümüzden, Kur'an'dan geri duran ve ireti dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden hemen mesafeli durun. Onların bilgiden ulaşacakları şey işte budur. Kuşkusuz sizin Rabbiniz yolundan sapmış olanı başkalarından daha iyi bilendir. Kılavuzlandığı doğru yolda olanı da başkalarından daha iyi bilendir. Onun için onlara da kendinizi fazla yormayacaksınız, evet, diye. Doğru. Şimdi insanlığa. İnsanlığa mesaj. Döndü, evet, mesaj. Ey insanlık! Göklerde ne var, yerde ne varsa yaptıklarıyla kötülük sergileyenleri cezalandırması, iyileştiren, güzelleştiren kimseleri günahın büyüklerinden ve iyiliklerinden çekinip kaçınan kimseleri de en güzel ile, cennet ile ödüllendirmesi için Allah'ındır. Bazı küçük sürtmeler hariç. Orada bir istisna var. Evet. Hiç kuşkusuz senin Rabbin bağışlaması geniş olandır. Sizi hem topraktan oluşturduğu zaman hem de annelerinin karnında ceninler halinde bulunduğunuz zaman en iyi bilen O'dur. O halde nefislerinizi temize çıkarmayın. Allah'ın koruması altına girmiş kimseyi O daha iyi bilir. Peki o yüz çeviren kişiyi gördünüz mü, hiç düşündünüz mü? O azıcık verdi ve inatla sıkıca tuttu. Geçmişin, geleceğin bilgisi onun yanında mı da o da onu görüyor? Ya da gerçek şu ki hiçbir günahkar başka bir günahkarın günahını çekmez. Gerçek şu ki insan için çalışıp didinden başka şey yoktur. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Hiç kuşkusuz son varış yalnızca Rabbinedir. Hiç kuşkusuz güldüren de O'dur, ağlatan da. Hiç kuşkusuz öldüren de O'dur, dirilten de. Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çifti, erkeği ve dişiyi bir nutfeden, spermden yaratan da O'dur. Hiç kuşkusuz öteki yaratılış da sadece O'nun işidir. Hiç kuşkusuz zenginlik veren de O'dur, nimete boğan da. Hiç kuşkusuz bilginin, bilincin Rabbi de O'dur. Şeklin de Musa'nın ve de çok vefalı İbrahim'in sayfalarındaki mesajları ile bilgilenmedi mi? Bunlardan da mı haberi olmadı? Evet, son mesaj bugünkü işlediğimiz. Ey insanlar, tarihten ibret alın. Hiç kuşkusuz daha önceden gelmiş olan adı değişime, yıkıma uğrattı. Semud'u da böylece geriye bir şey bırakmadı. Daha önce de Nuh'un toplumunu. Şüphesiz onlar, evet onlar, Allah'ın ortaklarının olduğunu kabullenerek başkalarından daha çok yanlış yapan, daha azgın kimselerdi. Altı üstüne gelmiş kentleri de yere O geçirdi. Orayı kaplayan kaplayıverdi. Peki, Rabbinizin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisinden kuşkuya düşüyorsunuz? İşte Kur'an'da açıklananlar ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşacak olan kıyamet, ölüm yaklaştı. Onu Allah'ın aslarından kaldıracak, buna engel olacak kimse yoktur. Peki, şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? Ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Ve siz aklını gereği gibi kullanmayan kimselersiniz. Öyleyse hadi boyun eğip teslimiyeti gösterin Allah'a ve kulluk edin. Ya. Çok güzel efendim. Günlük mesajımız bu. Çok günlük güzel. Mesajı da yani bugünkü bizim, evet, kısadan alınacağımız şeylerde, evet, şeyden Necim suresinden bunlar. Sağ olun. Çok teşekkür, evet, ederiz. Böylece Necim suresini bitirmiş tamamlamış olduk. Abese suresine geldik. İnşallah Abese suresine geçeceğiz. Kısa bir vaktimiz de kaldı herhalde. 4-5 vakit varsa dakikamız. Bekleyen çok şeyler var aceleci arkadaşlardan. Evet. Oradan birkaç soru cevaplayabiliriz. Soru geçen kalanlardan okuyalım, evet, efendim. Evet. Buyurun. Diyeceğim bitti nasıl olsa. Buyur. Şimdi Ali Özgür Bey'in bir sorusu vardı. Kaf suresi 39. ayetindeki güneşin doğması, batmasından önce alın anılması, evet, Hud 114. Ben çok özetliyorum size şey kalsın diyerekten. Buradaki sabah güneş doğmadan önce, ikindi güneş batmadan önce, üç güneşin batışıyla gecenin başlaması hızlı vakit. Ben Arapça bilmiyorum ama Türkçemden anlam çıkıyor ki sanki bu sorular çok fazla olduğu için cevaplamak tam sıkılmışsınızdır. Arapçayı bilmediğimiz için mazur görün. Ben salatın ve namazın meallerden böyle anlaşıldığını düşünüyorum. Siz ne dersiniz diyorum mesela bu konularda. Evet, şimdi kısaca, kardeşimize teşekkür ederim. Biz bunları çok işledik. Evet, bunlar çok ama işlendi. Ama şunu söyleyeyim. Çok anlattık ama hiç sıkılmadık. Sıkılma yani. Hakkına sahip değiliz. Hamdolsun. Evet. Tamam, onu burada şey yapayım. Şimdi kardeşimizin bu çevirdikleri, anlattıkları şeyler. Daha önce hani bu şeyler de söyledik ya. Kur'an'daki sözcüklerin öz anlamlarının karıştırılmasından kaynaklanıyor. Yani Müslüman geçinenlerin Yahudice iş yapmalarından kaynaklanıyor. Evet. Tamam mı? Bunu niye? Mesela Kaf 39'da Cenab-ı Hak tesbihten bahseder. Namazda hiçbir alakası yoktur. Yok. Hiçbir alakası yoktur. Hud'da 19'un vakitlendirilmesi, Hud 114'te vakitlendirilmesinden bahseder. Salatın vakitlendirilmesinden bahseder. Vakitlendirme yani bu. Salattan bile değil de salatın vakitlendirilmesinden bahseder. Şimdi kardeşlerimiz tesbihi bilmiyorlar. Evet. Bakın tesbih çok önemli bir görevdir. Evet. Tesbih, tesbih çekmekten, Sübhanallah demekten vesaire çok öte bir şeydir. Tesbih, Allah'ı arındırmak demektir. Tesbih, Allah'a sürülmüş karaları, yapılmış iftiraları, yanlış Allah inancını, ilah inancını, onu, Rab anlayışını bertaraf edip gerçeğini anlatmak demektir. Evet. Tesbih, dediğim gibi ilahiyat, tevhid öğretmenliği yapmak demektir. Bu da her yiğidin harcı değildir. Her yiğidin harcı değil, her yiğidin harcı değil. Ne demek ya? Cenab-ı Hakk'ın değişik ayetlerde ve değişik suretlerde, surelerde sürekli tesbih edin, falan tesbih eder, filan tesbih eder dediği zaman bizim ibret almamız lazım. Cenab-ı Hak yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Tabii. Zerreden küreye her şeyi Allah'ı tesbih eder. Yani bir insan Allah'ı inceleyecek bir atomu, en ufak, İncelese, daha aşağısını da inceleyecek olursa veyahut da en büyük evreni inceleyecek olursa onun Allah'ın hem varlığını, hem birliğini, hem kusursuzluğunu denilir, oralardan bilir. Bulur, yani bunların hepsi, bunu yapan Allah var ya, bunun yaratıcı Allah demesi bile şart değil. Tabii. Yani isim ne olursa olursa. Tabii, yaratıcının olması. Bu kusursuzdur, noksanlıklardan münezzehtir der. Hı. Onun için insanların Allah'a çaldığı karaları Allah'tan uzaklaştırır. Tesbih bu işte. Şimdi Müslüman da her zaman için, bunu sabah akşam demesi, gece gündüz demesi, her bunların sücudunda, bunlar vurgulu şeylerdir. Tabii. Yani bir gece bir gündüz yap anlamında değildir. Aklından çıkarmayız. Bu sürekliliği ifade eder. Gece gündüz demesi, sabah akşam demesi bunun devamlılığını ifade eder. Tabii. Devamlı olarak Allah'ı tesbih edeceksin. Bu herkesin yaptığı, yapacağı iş de değil. Evet. Hele hele Allah bilgisi olmayan cahillerin yapacağı hiç iş değil. Tabii ki. Evet. Onun için bu arkadaşlar sağ olsunlar. Evet. Yani bunları bildirmişler de bunun şeyi, kaynağı şapla şekerin karıştırılmasından kaynaklanan şeylerdir. Burada. Öğrensinler literatürden tesbih ne demek, evet, salat ne demek, tasarrulu dua yani namaz ne demek, bunları öğrenirlerse, kavram olarak öğrenirse bunları kendileri zaten tabii ayırır. O zaman vakitlendirmenin anlamına geldiğini tamam, anlayacak. Bu vakitlendirmekle bir alakası yok. Alakası yok yani zaten tabii evet ki. Evet. Ve evet. Doğru. Bunu burada şey yapayım. Evet. Onun devamındaki şeyinde de şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da İnsanlar uyasın diye yani o günkü şartlarda adab-ı muaşeret kuralları olmayan bir topluma da adab-ı muaşeret kurallarını öğretiyor. Öğretiyor. Evet, evet, öğretiyor. Çok açık. Onun da şeyi bu. Özden böyle cevap veriyor. Evet. Sağ olun. Dediğim gibi şapla şekerin karıştırılmış halidir. Ona dikkat etmek onu, lazım. Oradan kurtulsunlar. Çok teşekkür ederiz. Kısa bir soru daha sorayım isterseniz efendim. Buyur. Kamran Şahaliye ben şeysi varsa selamından sonra Yusuf suresi 26-27. Ayetlerde şahitlik edenin şahitliği şahitlikten çok zannı benzer mi sorusunu açıklamanızı tereddüt ederim diyor. Şimdi Azerbaycan'dan. Azerbaycan'dan isim ne demiştiniz? Kamran Şihaliyev. Yusuf şimdi, suresindeki. Yusuf suresindeki şahitlik. Şimdi bak orada şeyi oku, yazılan metni oku ya. Evet okuyayım. Evet. Hakkı Bey İnternet baştan değil mi sorusunu? Evet, tamam, baştan. Bizleri tanıtan Rabbimize hamdolsun öz mezmunlu açıklamanızla göre size hiç öz teşekkürümü bildirem ve mümkünse sizden Yusuf 26-27. ayetlerde şahitlik edenin şahitliği şahitlikten çok zanna benzer mi sorusunu açıklamanızı tevakkı ederim. Yusuf diyor ki o benden kendimden yararlanmak istedi dedi. Ve o hanımın yakınlarından bir şahitlik şahit etti. Evet. Şahitlik yaptı. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise hanımın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Ve eğer Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmış ise hanım yalan söylemiştir. Yusuf da doğruculardandır diyor. En doğrusunu Allah bilir. Kusursuz sadece Allah'a mahsustur diyor. Şimdi, evet. Evet, teşekkür ederim de burada arkadaşlarımızın dikkat etmediği bir konu var. Evet. Şimdi olayı şöyle şey yapalım. Aziz'in eşi evet. Yusuf'u odaya kapatır ve kapıları kilitler. Kilitliyor, evet. Ve orada işte bir macera yaşanır. Tamam. Ve Yusuf oradan kaçar. Evet. Tamam mı? Ve kapıda Aziz'in eşiyle ve karşılaşılır. Tamam. Ve orada birisi de vardır. Bu karşılaşma esnasında Yusuf ve Aziz'in eşi yaşananları anlatırlar. Evet. Ha. Ve orada onun ehlindendir. Onun yakınlarından bir tanesi şahitlik eder. Tamam. Der. Ha. Şimdi burada iyi dikkat. Şimdi bu şahitlik meselesini soruyor. Şahitlik eden kişi içeride yaşananlara şahitlik etmiyor. Tabii ki. Onun için zannediyor, o öyle zannetmiş de öyle de. O içerideki yaşananlara şahitlik etmiyor. Heh. Buraya iyi dikkat edelim. Evet. İş odadaki, o kapalı tamam. odadakilerin şahidi değil. Ki zan olsun yani. Anlatabildim mi? O karşılaşma anında hani Yusuf ve Züleyha karşılıklı bir şeyler söylüyorlar ya. Evet. Bu söyleme bu olaya şahitlik ediyor. Olaya sözlerine evet. Şimdi o söze yani Yusuf'un yani şöyle anlatayım. Aziz'in karısının iddiasıyla Yusuf'un savunmasına şahitlik eden evet, kişi. Şahitlik oraya oluyor. Tamam. Ve onları dinledikten sonra, bunlara şahadet ettikten sonra kendi fikrini açıklıyor. O zaman kendi fikrini açıklıyor. O zaman kendi fikrini olayı açıklıyor. Bilmiyor çünkü orada. O içerideki olayı bilemez. Onun şahidi değil. Tabii, evet. İçerideki olayın şahidi var tek. Allah. Allah. Tabii ki. Tamam. İçerideki olayın tek şahidi var Allah. Kesin. Bu kişi yani orada konu edilen o aileden yakın olan kişinin şahitliği oradaki iddia ve savunmaya. Evet. Tamam mı? İddia ve savunmaya. O kadının evet. iddiasına Yusuf'un savunmasına şahitlik gelen kişi onu kastediyor. Onu kastediyor. Tamam. O şahit. Ha, onu ayırdı. Zanlı benzer mi diye yapmış yoksa, alakası onun, yok. Şimdi anlıyorum mesela. Orada zan yok yani. Ona şahittir. Şahitlik evet. ne demekti? Bir şeyi iyi bilmek. İyi bilmek. Ve bildirmek. Bilmek yetmez. Bildirmek de. Ha, aynı saklamayacak. Zaman, ha bak, ketmeylemeyecek. Zaten bir de bildirecek. Tabii. Şahit dediğin zaman hem tabii. bilecek hem de iyi bilecek. Bildirecek. Açıklayacak. Ve bildiğinde bildirecek. Tabii. Buna şahitlik tabii. denir. Ketmeylerse olmuyor ha, tabii. Ketmetmek ayrı bir şey. Saklıyor edebilir bilgisi. Yani. Ketmedebilir. Şahitliğini, gördüğünü, bildiğini saklayamayabilir. Şahadeti ketme ayrı. O yalan şahit suçu ayrı. Tabii, evet. Onu Cenab-ı Hak çok kötü bir suç olarak tabii. ifade eder. O ayrı bir şey de yani şehadet eden kimse şahitlik yapıyorsa onu bildirecek. Hem bildirecek. Kesin. Bildirecek. Şehadette zan olmaz. Tamam, zan olmaz şahitlikte. Şehadette zan olmaz. Bu güzel oldu. Onun için bu arkadaş hani içeridekini bir şey yapmış da içerideki olan olayları ona şey yaparsa tabii. zaten şahitlik olmaz ona. evet. Zaten o havadan yani palavra olur. Ona recmen bil gayb yani tabii. karanlığa taş atma gibi bir şey olur. Evet. O İslam'da yok. Yani o iki kişinin yani Yusuf'la evet. Melike'nin arasında yani tabii. anlattıklarını şahitlik eden kişi kendi kanaatini öyle söylüyor. Kanaatini söylemiş. İşte eğer Yusuf'un gömleği önden arkadan yırtıksa, söyle, arkadan yırtıksa söyle. Diye o iddialara şahitlik evet. eden kişi onun şeyle alakası yok. Onun açıklığı kavuştu. Ha, onu çok da güzel. Burada belirtmiş olayım. Efendim süremiz de doldu. Öyle mi? İyi. Çok teşekkür ederiz. İyi, teşekkür Ağzınıza ediyoruz. Sağlık efendim. Evet. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Saygılarımızla efendim. Sağ olun. Sağ. Ben de yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.